คมชวนคิดคนคิดทุกข์เพราะเรื่องที่คิดแต่เรื่องที่คิดไม่ได้ทุกข์อะไรด้วยเลยซิลิน We should feel sorrow, but our singer is a passion. เสียใจได้นะแต่อย่าจมอยู่กับความโศกเศร้านานก็แล้วกันคงจื้อถอดความโดยศิราพรอภิรัตน์โยนิโสมนสิการเสียใจก็รู้ว่าเสียใจศิราพรอภิรัตน ์ Teachers a panda you enter by yourself ครูคือผู้ชี้ทางให้แต่ท่านต้องเดินไปด้วยตนเองภาษิตจีนพอร์ตความโดยภริมา ดีร์สเพลชตอมส์ดอน ถึงแม้คนคิดจะตายไปแล้วแต่ความคิดของเขาก็ยังคงอยู ่ Malcolm Forbes สรรหามาฝากโดยซิลิน What you do not run down to yourselfDo not do to others. ไม่อยากถูกกระทำอย่างไรอย่ากระทำอย่างนั้นกับผู้อื่น คงจื้อแปลโดยเยาวรักษ์โยนิโสมนสิการจะทำอะไรก็นึกถึงใจเขาใจเรากอบ Love is the only force capable of transforming an enemy into friend มีเพียงความรักเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรได้มาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์สรรหามาฝากโดยซิลินบทความจากฟรีแมกกาซีนออนไลน์ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่25อ่านโดยเมธีตั้งตรงจิต